राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 5 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गुरु जी महात्मा जी और दंडवत ये नहीं लिखना चाहिए। कहते हैं आप जैसे कहते हैं उसी मार्ग पर चलने की धर्म चेष्टा कर रहे हैं 4 साल से। आप मैंने कहा पुस्तक भी पढ़ते हैं। अब कहते हैं केवल ये है कि आप आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देने का ना अधिकार है ना योग्यता है ना शक्ति। भाई भगवान से लो आप। ये बात कही तो आशीर्वाद भगवान से लो। कहते लड़का न होने पर अपने जीवित अवस्था में 12 दिन का द्वादशा कर सकते हैं मुकर सकते हैं। दूसरी बात अंत समय में कौन सा अध्याय सुनाना चाहिए। तो कोई बीमार हो अंत समय हो तो 8वां अध्याय पहले सुनाओ। 8वां प्रयाण काले से कथन जे उसी से प्रश्न ही आए और अंत काले से मामेव स्मरण हो तो बात आती है। तो 8वां अध्याय मुख्य है और सब गीता सुनाओ। कहते हैं ज्ञान प्रभु की प्राप्ति ज्ञान केवल ज्ञान से होती है। अनुभव होकर के रह जाएगा कि वो अनुभव होकर रह जाएगा अथवा महाराज जी महाराज की तरह साक्षात दर्शन भी हो सकता है क्या। प्रश्न बात हो सकती है क्या कलयुग में हो सकती है। हृदय में प्रेम हो तो सब कुछ हो सकता है भगवान के दरबार में। ज्ञान मार्ग में मुक्ति हो जाती है दर्शन की बात नहीं है। भक्ति बात में दर्शन भी है ज्ञान भी है प्राप्ति भी तीनों है। भक्तिया तो निर्णयाशक्य अहम एवं विदोजन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेशुं च 3 बात लिखी है। और ज्ञान मार्ग में तत्व माम तत्व ज्ञातवा विषते जानना प्रवेश होना तो दोनों हो जाता है। दर्शन भक्ति मार्ग में ही होता है। नारायण नारायण नारायण। कैसे कर्ण निरपेक्ष और वासुदेव सर्वम हो सकता है क्या। देखो इन बातों को ठीक आप समझो कृपा करके। कर्म निरपेक्ष होता है उसमें कर्म सापेक्ष की जरूरत नहीं रहती। और शरणागति बात है वो तो बात विलक्षण ही है। कर्म वर्ण का काम नहीं कुछ भी। केवल भगवान के शरण हो जाना बस। अब कर्म सापेक्ष हो कर्म निरपेक्ष क्या मतलब इसे कुछ मतलब नहीं। ये तो आपने जिज्ञासु जिज्ञासना लिखा है तो ये परमात्मा है जो कुछ है सब है। इसमें सब आ जाएगा। सब कैसे होता है आप समझो, जब सभी परमात्मा है तो बाकी क्या रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण तेरे गरुड़पुरा में देखा कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पुत्र के अधीन नहीं है। बहुत पुत्र हो गए उन्हें मुक्ति हो जाती है क्या? सूर्य के 11 बच्चे तो मैंने देखे एक साथ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? गरुड़ पुराण का तात्पर्य है कि पिंड पानी देने वाला कोई पीछे रहना चाहिए, ये तात्पर्य है। मुक्ति थोड़ी हो जाएगी उससे। और पिंड पानी लेने की इच्छा होना तो मुक्ति में बाधक है। मेरे बेटा हो जाए, वो मेरे पिंड दे पानी दे, तो तुम पितृलोक में जाओगे, मुक्त नहीं हो सकती। तुम तो पिंड और पानी लेने की इच्छा है ना, मुक्त होने में तो कोई पिंड पानी की जरूरत नहीं होती, तो बाधक होता है मुक्ति। ये आशा रखे कि मेरे को पिंड पानी दे पीछे से, तो लेने वाले बने रहोगे, किसी लोक में जाओगे, क्या फायदा है? अपेक्षा मत रखो किसी, केवल भगवान की अपेक्षा है। सब कुछ भगवान है, इसमें सब आ जाते हैं। एकादश स्कंध के ऊपर एकनाथ जी महाराज ने टीका लिखी है, वो मराठी में है, उसका अनुवाद मेरे को मिला हिंदी में, उसमें एक विलक्षण बात लिखी जो मैं आजकल बात कहता हूं ना, ये 29 का अध्याय है, 29वां, 31 अध्याय है 11वें के, उसमें एकनाथ जी महाराज ने बड़ी विलक्षण बात लिखी। भगवान ने भगवान से पूछा उद्धव जी ने कि कैसे कल्याण हो, सुगमता से कैसे प्राप्ति हो जाए, तो उसके उत्तर में जो बातें कही वो मैं कहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है, भगवान कहते उद्धव इससे कल्याण जरूर हो जाता है, मेरी माँ देवकी की शगुन मारी शगुन खाई, माँ से बढ़कर कौन होता है बताओ? और ऐसा साधन दूसरा नहीं है। करोड़ों साधन कर लो, वर्षों तक तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, बस ये साधन मैंने जो बताया है ऐसा साधन नहीं मिलेगा। सबसे श्रेष्ठ सुखता से पूछी वो बात मैंने तेरे को खोल कर कह दी है, ऐसी बात लिखी है। एक दादी ने कहा मेरी माँ देव की शोकर माँ से बढ़कर कौन होता है बताओ? छोटी से बढ़कर माँ का दर्जा संसार में भी ऊंचा है, पालन पोषण करने वाले भी माँ के समान कोई नहीं, ऐसी बात कह रहे हैं। तो बहुत बड़ा साधन है, बढ़िया साधन है। बड़ा छोटा सा बताऊं आपको, सुगम साधन सीरा, आप जहां दृष्टि पड़े जो देखो ये भगवान है, इतनी आप बात तो मान लो। आपको दिखो मत दिखो कोई परवाह नहीं, अनुभव हो चाहे न हो परवाह नहीं, भगवान प्रकट हो चाहे न हो भगवान है। वृक्ष दिखे तो भगवान है, मनुष्य दिखे तो भगवान है, गाय दिखे भैंस दिखे, गंगा जी दिखे, पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे, जंगल दिखे, भगवान है भगवान है भगवान है। ये बात है बहुत दुर्लभ है बात, ये मैं तो गीता पढ़ते गीता पढ़ते सुनाते लिखते सब समय बीत गया, पर इधर दृष्टि इतनी नहीं गई। जिसे 2-3 वर्ष में गई है। सबसे श्रेष्ठ बताया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, और महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, और भगत हम तैसे तैसे हम सुलभ है, भगवान तो है सुलभ। दिन सुनाया था ना आपको वासुदेव जो सबको व्याख्यान अच्छा लगा, बात क्या थी, सब भगवान है, आप शुरू तो कर दो, समझ में आओ ना आओ, दिखे आपको ना दिखे, इनकी अवधि बताई है, ये कितना दिन करना। यावत सर्वेश भूतेषु मद भावो नोपजायते तावत एव, ओ सबके सब भगवान जब दिखने न लगे जब तक, तब तक ये करते रहो। ये भागवत एकादश कंध में लिखा, यावत सर्वेश भूतेषु मद भावो नोपजायते, संपूर्ण प्राणियों में भगवान में ऐसा न दिखे तब रात्र दिन में इसे पीछे पड़ जाओ। इतनी काप मान लो, कृपा करके इतनी मान लो, इसमें नुकसान तो होने का है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। कितनी सुगम बात बताई है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात बताई है, क्यों तरह तरह की बातों खोजो, क्यों उसमें जाओ, क्यों आफत में पड़ो, सीधी सादी बात है। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, अपने को सबसे मुक्त होकर प्रेमी बनना चाहते हैं, तो ये बात है, सीधी सादी बात। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, जो साधन करता है उसकी दृष्टि में सर्वम ब्रह्मात्मकम विद्या, विद्या या आत्मनिष्य, आत्मनिष्य विद्या है ना, अध्यात्म विद्या, उस विद्या से परिपश्यन ऊपर में सर्वतो मुक्त संशय, वो देखता हुआ सबसे मुक्त हो गया, मुक्त संशय हो गए, ये एक वशेद उसे उपराम हो जाए। ये बात बहुत मार्मिक एक है, आप कृपा करके लग जाओ। सब कैसे अधिकारी है इसके, पढ़ा हुआ हो, अपढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, भाई हो, बहन हो, छोरी हो, बूढ़ी हो, सबके लिए सब अधिकारी इसके। जैसे माँ के गोद के अधिकारी सब बालक है, सब बालकों को हक लगता है माँ कहने का, मेरी माँ है, सब कह सकते हैं, और माँ किसी के लिए ना नहीं कह सकती कि तेरी माँ नहीं, ऐसे भगवान किसी को ना कह नहीं सकते, माँ फिर गुस्सा भी कर दे पर भगवान की गुस्सा ही नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, भगवान सबको अपना मानते हैं, भगवान तो अपना मानते हैं, आप केवल हाँ महाराज मैं आप कहूंगा, इतना सा काम बाकी है और सब बना बढ़ाया है। सेठ किसी को कह दे मेरा है तो वो कह दे मैं सेठ का हूं, इतना कहते काम बनता है। आप केवल कह दो कि शेष का मैं मुनि हूँ, बेटा हूँ, गोद का हूँ, यूं कह दो, पर शेष नहीं कहे तो कुछ इज्जत नहीं है। अगर शेष कह देगा हमारा मुनि है भाई, बाजार में देखो कभी कोई काम पड़े तो हमारे मुनि है, लाखों रुपया मिल जाएगा बाजार में। तो ठाकुर जी कहता है मेरा अंश है, अब आपको क्या हो रहा था, हाँ महाराज इतने में क्या हो रहा है, कितनी सुगम कितनी सरल, और वहां होने के बाद ऐसा समझ लो कि जैसे ये बहन बैठी है, ये अब नहीं कह सकती ब्याह होने पर, ये नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूँ, चाहे स्वागन हो, चाहे विधवा हो, तो बालक हो, तो जवान हो, बूढ़ा हो, ये कभी कह सकती है कि मैं कुंवारी हूँ, विवाह हो चुका, अब कैसे क्या कुंवारी हो? तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं। तो भगवान झूठ नहीं बोलते, रामो दुर ना विभाषते, बाद में क्यों आया है, राम दो बार नहीं कहता, एक बार कह दिया कह दिया कह दिया। संतों की वाणी में आया है हाथी के दांत एक बार निकलते हैं पास नहीं जाते, वो सदैव ही रहे सदैव, यानी वचन निकल के यू ही रहेगा सदा, पीछे ही नहीं पीछे चला जाए, ऐसा आया है। तो भगवान कहते हैं ममय वांश और भगत कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी, तो आपको स्वीकार करने में क्या बाधा लगती, क्या जोर आता है? कहते हैं माना नहीं जाता, मानना चाहते नहीं, मानने में क्या जोर आवे? आपके न जचे तो न सही, समझ में न आओ तो न सही, दिखे नहीं तो न सही। आप ये पितर से शस लगा, मैं तो भगवान का हूँ ही भगवान का। मैंने तो कहीं ऐसा बताया था, याद आता है, मैं तो भगवान का ही हूँ, नाक से हाथ से जबान से आँखों से, मैं तो भगवान का ही हूँ, हूँ ही भगवान का, कौन जोर है बताओ? कहाँ कहा था याद नहीं, मैंने कहा था ऐसा, मैं यूँ कह दू, मैं तो भगवान का ही हूँ, हाथ से भी नाक से भी जबान से भी नेत्रों से भी हूँ ही भगवान का, भी तो सदा ही भगवान का ही था ही पहले से, पता नहीं था इस तरह। और बताएंगे मुफ्त में राग द्वेष करके संसार को सम्मान करके दुख पाया, जन्म गवा दिए, मुफ्त में गवा दिए, दुख पा दिए, इस शरीर में भी कितने दिन वह आए हुए मुफ्त में दुख पाते रहे, अगर पहले मान लेते तो क्यों आफत आती? अब कोई बात नहीं, कोई मोड़ को जिस नहीं तो तुम्हें भय कोई है आज नहीं। कहते आप कृपा करो, अरे कृपा भगवान करते, मैं क्या कृपा करूं? मनुष्य क्या कृपा करेगा? भगवान की कृपा के सामने कोई कृपा करने की किसी की ताकत ही नहीं है, इतनी बड़ी भारी कृपा है। कब होगी करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले मनु कृपालु, वो विशेष कृपा करके मनुष्य ही देते दोगुणी कृपा दोगुणी कृपा मनुष्य शरीर में। कब होगे करी करुणा कृपा करके, बिन हेतु सने ही का अर्थ बिना कारण कृपा करने वाले, डबल कृपा हो गई। और क्या चाहते हो? केवल हमें हाँ मिला दो, भगवान की हाँ हाँ मिला दो, पर पक्का मान लो अपने को। गंगा जी में स्नान कर, गंगा जल ले, कह दो महाराज गंगा मैया कृपा करो, जिन चरणों की आप जल हो उस चरणों में मेरी भक्ति हो जाए। आप गंगा जी हो, मैं ही उन चरणों का ही हूँ, मैं भी चरणों की हूँ, ना नहीं कह दो भगवान, भीतर से कह दो कि मैं भगवान का हूँ, कोई ना कहने वाला नहीं है, सीधी सरल बात, हे नाथ मैं तो आपका हूँ। देखो जबान मात्र से कहे तो उसका असर पड़ता है, मन पर भीतर से मैं नहीं हूँ ये नहीं आनी चाहिए बात, भीतर से नट जाओ जो क्या करे भगवान, नकल से असल बनी, मैं भगवान का हूँ कह दिया, भगवान के साथ संबंध हो गया। संतों की वाणी आती एक विचित्र, तो पंडित जी को बुलाओ महाराज हमारे ब्याह करा दो, आपको कुछ देंगे पर दान तो हमारे पुरुष जी को देंगे, दान तो हमारे गुरु जी है, यार गुरु जी को आता नहीं कुछ भी, पर हम जवाब जजमान को नहीं के, हमारे गुरु है परंपरा से, हमारे गुरु जी है, जैसे अपट पूरे हुए तो वो दे दान जजमान, तो जजमान जी तो भगवान का तो नहीं रखे, जचनी करनी तो भाई आपके अधीन है, किसी का अधीन नहीं है, परंतु भगवान के सत्संग में आ गया फिर हम क्या करें बताओ। श्री शेठ जी ने कहा था तुम सत में लाग बैठा दो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। सत्संग में लाग बैठा दो, ये पुरानी बात है, मैं आया ही नहीं था, पार जदरी बात है। तुम इतना काम करो कि आदमी को सत्संग में लाग बैठा दो, बस इतना काम करो, फिर हो गया काम, सब ठीक हो जाए। कितनी विलक्षण बात है ये। सत्संग करने वाले आज आपको विलक्षण नहीं कीजते, क्या विचित्रता हुई सत्संग कर दिया, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, माप में, तोल में, रंग में, ढंग में कोई फर्क नहीं दिखता। तो मत देखो, बात विचित्र हो गई है, विलक्षण हो गई है बात। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, जब ही तभी बस क्रोध रंगों के पाप नष्ट हो जाते। सन्मुख क्या है, सत्संग में प्यारा लगे, कीर्तन हमारे प्यारा लगे, ये बात मामूली नहीं है। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए, भोजन की रुचि जाए। बुखार का जोर है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न अच्छा लगे तो समझा चाहिए कि जर उतरा है। ऐसे आपको सत्संग अच्छी लगती है, कीर्तन अच्छा लगता है, पद अच्छा लगता है, बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया। अब भी हुए हुआ है, कौन मैं तो भगवान का हूँ। जैसे विवाह की हुई लड़की लड़का अविवाहित हुए मानते ही नहीं, ऐसे भगवान का नहीं हूँ ये मत मानो कभी सपने में, हम तो भगवान के हैं। अभी पद गया ना, आपने कृपा कर सत्संग माँ ही बुलाया, हमने कब कहा था आप सत्संग बुलाओ, कोई पत्र दिया था भगवान को, कोई प्रार्थना भी की, सबकी नहीं कहता, मन प्रार्थना भी की होगा क्यों नहीं, पर प्राय तो प्रार्थना की नहीं। विभीषण कहता है कि श्रवण सुजस सुने आए हूँ प्रभु भंजन भरो भी, हम कहते हम आए नहीं है, हमने तो ले लिया, बुला लिया, पकड़ लिया, हम क्या करें, हम आए कहाँ। बहुत कम आदमी हमें मिलेंगे जो श्रवण सुजस सुनकर आए हो, ये वह सत्संग होता है। चलो कहीं हो सकते हैं ऐसे, पर प्राय तो हाँ मैं हाँ महल में हल्ले बता दिया, भूल चूक भोले भले किसने से आ गए, ठीक है भगवान के चरण में आ गए। गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, शेर जी का ये स्थान, कितनी विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है। आप माने न माने, जाने न जाने, जचे न जचे, स्वीकार करे न करे, वो तो आप स्वतंत्र हैं। पर भी इन्हें स्वीकार करने में क्या बात आ रही है, हम तो भगवान के हैं। कोई कह दो हम तो भगवान के हैं। साफ अपड़ आदमी ये कंठी देर कहता है नशा दो नशेषियों में कंठी मारे, भूत प्रेत डर गया महाराज, बड़े बड़े आदमी डर गया। राजपूत में खराब खानो पीनो दे मैं ये कर दिया, अरे भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं तो तंग करे वे। इतनी बात है, भीतर से जहां स्वीकृति हो गई, हम तो सत्संगी हैं, लोग भी कहते हैं हूँ कहावत और सब ही कहत, राम सहत उपहास, तुलसी सीता नाथ से अरे सेवक तुलसीदास। तुलसीदास महाराज कहते हैं वहां भी कहता हूँ, लोग भी कहते हैं ये, और इस हसी दिलगी को, इस बेइज्जती को भगवान सहते हैं। बड़ी फजीती है भगवान की, पर भगवान सह लेते हैं, और मान लेते हैं कि फजीती क्या है। सीतानाथ का सेवक, सीतानाथ का कितनी त्रिज महाराज, रावण मार दो टुकड़ा कर दो, चंद्रराज टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो या उसे हो नहीं सकता कभी, अरे सूरज को देखकर विकसित होने वाला कमल वो कुमोदनी कभी खद्यो तो पट बीजने को देखकर खिल सकती है। धमकाती है अगम ललित लाज नहीं तो ही शून्य गृह आने से तो खटसट हो ही। अरे बोल तू मेरे को शून्य गृह से उठा लाया अधम अरे निर्लज चलो शर्म नहीं आती। राजचंद कांपते थे लोग देवता लोग कांपते थे। पृथ्वी पर चढ़े चले तो जैसे छोटी सी नौका हाथी को चढ़ा दिया जाए वो डगमगाती है जो पृथ्वी डगमगाता जी सामने ऐसा था। उसको करे अधम निर्लज लाज नहीं तो उस सीता के ना तो आप और मैं तुलसी का दास जो आपकी फजीती करी तुलसी ने आज की कितनी आपकी फजीती करी। कलंक लगा भगवान को तुलसी गए और पति पति को नाश किया तो भगवान की उम्र में कलंक लगी। उस तुलसी का दास यार उस राम जी का मैं भगवान का हूँ शर्म हुआ नहीं भगवान ने कि मारे कलंक लगाने वाले दास है तुम तो। स्वामी सीतानाथ से ये सेवक तुलसीदास हूँ कहा वो तो सब कहते राम सहित उपवास ऐसी निंदा भगवान सहते हैं ऐसा कलंक सहते हैं सेवक तुलसीदास सीतानाथ से मालिक कितनी सीता पति प्रधान कितने ऊंचे दर्जे की जगत जननी जानकी जी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊ तासु कृपा निर्मल मति पाऊ जगत जननी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की वे जनकी जगह जानकी जी के माने सीतानाथ वे तो मालिक ऐसे वो तुलसीदास तुलसीदास राम से तो भगवान से लेते कोई बात कैसा कैसे कोई बात ऐसे दयालु प्रभु के सामने शरण हो जाओ कितनी विचित्र बात है कितनी अलौकिक विचित्र बात है। ये भगवान स्वीकार करते ना नहीं कहते भगवान पापी हो कितना ही वो कहते हैं विभीषण जी कहते हैं महाराज जाने जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया दास दशानंद कर ये भ्राता निश्चर वंश खुद कहता है दशानंद पहले नाम सुना भगवान ने सीता जी चली गई उसके बाद खोजते गए तो सबसे पहला गिरिराज मिला उसने साफ नाम कहा नाथ दशानन यह गति की दशान विभीषण अपने देता परिचय नाथ दशानन कर में भ्राता और निश्चर ही न करूं मही पृथ्वी को रक्ष कर दू मैं निश्चर वंश कैसा परिचय दिया दशानन का भाई हूँ मैं या निश्चर मेरा वंश है तो निश्चर ही न करूं नाथ दशानन कर में भ्राता अरे निश्चर वंश अरे श्रुत रहता आप देवताओं की रक्षा करने वाली कोई भी कहीं परिचय देता है तो अपना अच्छा परिचय देता है मैं वैसे घराना गाऊ ऐसा हूँ पंडित हूँ समझदार हूँ कवि हूँ महात्मा हूँ कि विष्णु परिचय क्या देते हैं पहले ही दशानन की बात सुनी भगवान ने नाथ दशानन यह गति की नहीं और तेहि सत जनक सुता हर लेनी नाथ दशानन कर में भ्राता उसका भाई होगा। तो ये भक्तों की वाणी होती है वे अपना परिचय ऐसा देते हैं पर भगवान ऐसे उसे राजी होते हैं। जो भी होता है ना खा कपड़ा मैला ज्यादा हो तो धोने में एक रस आता है मजा आता है मामूली कपड़ा धोने में रस नहीं आता निकले कादा जो मैल निकले भगवान को भी ऐसा आदमी अच्छा लगता है, साफ करने में आनंद आता है। बछड़ा मल से भरा हुआ हो तो गाय साटती आनंद आता है। गाय के चारे में गोबर की गोमूत्र की गंध हो जाए तो गाय चरती नहीं। चारे में गोबर और गोमूत्र गंध हो जाए तो चारा नहीं चलती। और वो कोरा मल से भरा हुआ चीम से चाट कर ठीक कर देती। मैंने देखा है छोटा कोबर बछड़ा होता है, चाटती जीभ होती करड़ी, खून निकल जाओ बछड़े के खून आ जाए वो चाटती रहती। इतना प्यार आता है जो पता ही लगता है कि बछड़े क्या दशा हो रही है। अरे वो नहीं चटा और धो लो तो ज्ञान में दूध कम होगा, और चाटती है तो दूध रहता है, ज्यादा दूध होता है। चाटने में तो आनंद आता है, गाय का दूध बढ़ जाए ऐसा भगवान का दूध बढ़ जाए, भगवान का आनंद बढ़ जाए ऐसा शरण में चला जाए। कितनी विलक्षण बात है। आप पापी हैं तो भगवान का आनंद ज्यादा आएगा। महाराज ऐसा आपको मिला नहीं कपड़ा, अब ऐसा साफ करो भगवान कहते बहुत ठीक है। वहां समुद्रता मृत्यु संसार सागर नीरात अपचेत सुदुराचारो भजते मां मन निभाग साधु साधु मान लो उसको मान लो। मंतव्य क्यों कहा, देखने में तो दुराचारी रहा हो, बस भगवान कहते साधु उसे साधु मान। महाराज किस बात पर मान ले, आप खुद कहते हो सुदुराचारी है कि सम्यक निश्चय कर दिया। अच्छा मैं भगवान का हूँ बस, अब साधु हो गए। दास को गोत गोत होत है गुलाम को, मालिक को गोत गोत होते है गुलाम को। गुलाम को जो मालिक का गोत है वो गोत हो जाता है। इस बार साधुओं का गोत्र का कथन थे अच्छुत गोत्रिया अच्छुत गोत्र गोत बदल गया। ब्याह होने पर छोरी का गोत बदल जाता है, बाप का गोत नहीं रहता, अब सुसरे का गोत होगा, बाप का गोत नहीं। तो एक ब्याह होने से अग्नि की साक्षी में देने से हो जाए, अरे तो भगवान माँ भी एकदम शरणम ब्रज कहते शरण आ जा, चल हो जाए मारे मैं तो आपका हो गया। अब तो मस्त रहना चाहिए, मस्ती से भजन करे। भजन की जरूरत नहीं है, पर भजन जैसा काम बढ़िया कोई है नहीं, इससे बढ़कर कोई काम ही नहीं है। इस वास्ते भजन करो रात दिन, पर हम तो भगवान के हैं तो क्या करना बाकी रहा। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से गंगा जी के किनारे श्रेष्ठों के स्थल में हृदय से कहते हे ना तुम्हें तो आप करो, मैं तो आपकी हूँ महाराज। भगवान कभी कह दे कि तू नहीं है तो कह महाराज इस बात में आपकी भूल होगी, मेरी भूल नहीं है। पार्वती जी कहती है महाराज 100 बार आप कर नहीं मानो, आप कह 7 बार मैं हूँ तजु नारद उपदेश। नारद जी ने कह दिया ना चलूरी बात, आप 100 बार कह दो मैं स्वीकार नहीं करता, भले मत करो मैं तो छोड़ूंगी, तो भगवान की ताकत है छोड़ दे। कितनी बात कही, आप करे 100 बार त्याग कर दे कहते मेरी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चूड़े लड़ू जा कर चूड़े भूत प्रेत पिछड़ा चूड़ेदन होती है, उस चूड़ेदन को आप बतला दो गावरी पीछे छोड़े को उम्र भर छोड़ो, बस एक बार कह दो आप खत्म ही कर देगी आप, वो छोड़ेगी नहीं। तो चूड़ेदन को छोड़े छूंगा रद्दी है भगवान ये महाराज मैं तो आज क्या हूं ही भगवान का, मैं तो पहले से ही मौजूद तो अपने को समझो तो हम तो चूड़े दर लाद दिया आपने। चूड़ेदर को चाहता थोड़ा ही है, तो अपने सब चूड़ेदन बन जाओ भगवान के तो आप मेरे हो, उसमें तो आ गया, समझे। अब दुख पाओ सुख पाओ तुम जानो, तुम फजी थी भगवान से ऐसा थी, अपने तो हृदय से भगवान के ऐसा। मैं तो कहा करता हूँ कि चार घुड़सवार दिल्ली से निकले, कहाँ से आए से देखे थे, एक आदमी देखा तो वो अपने गद्दे चढ़ पर पीछे सोना शुरू हो गया, तो पूछे कोई गांव वाले कहाँ से आए से, पांचों सवार दिल्ली से आए सा, पांचों सवार दिल्ली से आए, गधे भी घोड़ों के साथ पांचों सवार दिल्ली से आए, तो अपने पांचों सवार दिल्ली से आया हूं। कैसी मौज की बात है, हम तो भगवान के हैं ही, भगवान ने कहो आप भूल गए हो, हमारे भूल नहीं होती, आप भूल गए हो पता नहीं, भूल गया कोई याद नहीं है, हम तो आपके हैं। और कब से है, सदा से, आपने कहा ममई वांसो जीव लोगे जीव भूता सनातन आपसे, और तो मैंने देखा नहीं, वो पीछे करे किसका अंश देखा नहीं, अब तो देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया अब देख लिया, अब क्या सुना, अब पीछे मुड़कर देख लिया हम किस गए हैं, हम भगवान के हैं, हम किस घराने के हैं, हम देख पता है वो किस घर के हैं, हम आपको बताया नहीं, सर्वम ब्रह्मात्मक सब भगवान है, ये खास बात। ये पूछते हैं एक नाथ जी महाराज ने एकादश की टीका में भगवान से उद्धव जी से कल्याण का पूछा, उसे भगवान ने कौन सा साधन बताकर माँ देवकी की सौगंध खाई, सौगंध भाई इस साधन को बहुत मूल्य दिया, सब भगवान है, कोई जन्म भर करे जन्म बीत जा तपस्या करे कोई करे करे साधन करे कोरा फोड़ा देगी, तेने जैसे पूछा वैसे ही कहा, बहुत सुंदर बनाए एकादश गंध है, आप पढ़ो गांव तो मिलता ही, यहाँ भी मिलती है एकादश गंध की अलग टीका मिलती है, भाषा टीका उसमें आप पढ़ो, आरंभ में ही 29वां अध्याय के आरंभ से ही प्रकट होता है, कोई 10-11 श्लोक होने के बाद चलती है बात, बहुत विचित्र बात, बहुत विचित्र बात कही भगवान ने, सबको पर ब्रह्मात्मक पश्चिम सर्वम ब्रह्मात्मक विद्या आत्मनिशया परिपश्चिम ऊपर अवे सर्वतो मुक्त संशय, सब से मुक्त संशय, संशय कोई नहीं है, संशय बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो भगवान का हूँ ही, पहले से हूँ अनाधिकार से हूँ, इतना दिन ख्याल नहीं किया, इधर दृष्टि नहीं डाली, भूल में दुख पाए, अब तो ख्याल में आ गया मैं भगवान का हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, तो सबको परमात्मा, सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वम यहाँ बताया, वैसे वहां बताया, समदेव जैसे विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है गौ हस्तिनी सुनचे व स्वपाके पंडिता समदर्शन, ऐसे वही कहा है, ब्राह्मण है पुल से स्तेने ब्रह्मण्य के सुलिंग के अक्रूर है क्रूर के से वह समुद्रिक पंडित हो, मतलब वह पंडिता समय या समुद्रिक पंडित हो, मतलब सब में भगवान को देखे, अशुद्ध हो शुद्ध हो पैर हो कौन हो जन्म से अशुद्ध जाति से अशुद्ध आचरणों से अशुद्ध तीक्ष्ण में अशुद्ध मलिन चीज सब कुछ कैसा ही है, मैं भगवान का हूँ, समुद्रिक पंडित हो मतलब सब भगवान है, सब भगवान क्रू से गुरु खराब से गया गैल से गेला ब्राह्मण है पुलक से ब्राह्मण हो बड़ा स्वर्ग को संपन्न ब्राह्मण और महान नीच मैं त्रिकोण का पुलक जाति का गीता में कहा है सुनी चाहिए वह स्वपाक स्वपाक ये फिर मैंने कह दिया शेर जी का ये अच्छा नहीं लगता, लिखा है गीता में क्या करूं, सुनी चाहिए सोपा के जो कुत्ते को पका कर खा जाए पूरा सोपा सुनम पसती उसमें भगवान है, ये भगवान है। भगवान को देखे सब भगवान है, कैसे आचरण हो किसी जाति का हो कैसे जन्म हो किसी संप्रदाय का हो, ये संप्रदाय पीछे हुआ पहले भगवान का है, ये सब भगवान है। भगवान साक्षात ये भगवान रूप से आए हैं, नर सो रूप तो एक हो दिनो नर नारायण है ना, तो संत के वह नर स्वरूप नर जैसा तेरे को नर बनाया, नारायण ने तेरे को नर बना दिया अपना मित्र बना दिया। ऐसे भगवान है नर अवतार नर नारायण अवतार, जो नर नारायण अवतार देखने को जाते हैं दर्शन करने के लिए बद्री नारायण वो नर नारायण अवतार है, नर अवतार दे दिया अपना स्वरूप हमारा मित्र है, दो सजो सखायो एक डाल पर दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला, चेले ने जग को ठग ठग खाया गुरु ने जन खेला, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति हृदय से भगवान ही रहते आप भी रहते हो दोनों एक डाली पर बैठे और गुरु जी ने जग को ठग ठग खाया आगे देश कर कर खाया जगत को यार गुरु ने जन खेला, तो इधर क्यों खावे यूं कर भगवान हो मैं तो इनका मित्र हूँ अभिज्ञात मित्र पुण्योपाख्यान माता है भागवत पुण्योपाख्यान अज्ञात मित्र है, वो मित्र तो हमारा है अज्ञात हम जानते नहीं है, जानते नहीं तो मान लो अब मान लो गोपाल जी तुम हम बाल सका तुम और नहीं मैं और नहीं, मैं तो आपका ही हूँ आप मेरे ही हो सदा से, तो ये सबसे बढ़िया साधन है। सब जगह भगवान को देखना सब समय में भगवान को देखना सब अवस्थाओं में भगवान को देखना सब परिस्थित परिस्थितियों में भगवान को देखना जागृत में स्वप्न में सुषुप्त में बाल्यावस्था में जवान अवस्था में वृद्धावस्था में बुखार में स्वस्थ में सब जगह भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है ये देखना, इसी साधन को बताया बहुत महिमा कर। एक दास जी महाराज मराठी में बहुत विचित्र, एक नाथ जी ने खुद ने किया है ये अनुष्ठान किया है, नदी में स्नान कर आते थे तो एक मुसलमान मस्जिद में रहता वो थूक दिया पीछे जा स्नान किया फिर थूक दिया 100 बार से ऊपर स्नान करते रहे तब कोई दिल क्रोध नहीं शांति में मेरे आते नहीं फिर जा स्नान किया फिर आए फिर थूक दी, वो मेरा चरणों में जा गिरा कि महाराज क्षमा करना मैंने अपराध किया, अपराध नहीं तुमने बड़ी भारी कृपा की, हमारे हिंदुओं में स्नान का बड़ा महत्व है, गंगा जी गए तो स्नान करो भाई गंगा जी में स्नान करो, तो मैं एक स्नान करता तुम्हारी कंधे शोष न हुई ये तुम्हारी कृपा हो गई, नहीं तो इतना स्नान थोड़ी करता मैं ये तुम्हारी कृपा हो गई, पानी पानी हो गया क्या करूं कितनी बार 5 बार अरे दिन भर करो मैं दिन भर करो भगवान को पश्चिम एक नाथ जी महाराज ऐसे थे स्वयं ही श्राद्ध किया उस रात्रि में हलवा बन रहा था खीर बन रही थी तो शीरो बनाओ जो शैतल में सुगंधी आ जाए शैतल सुगंधी आवे, एक नाथ जी बैठा था उस तरफ एक तरफ अपना भजन कर रहे थे समाज जा रहे थे काम धंधे पर उनको आई सुगंधी, आपस में विचार किया अपनी सुगंधी कि क्यों लग जाओ भाई पानी आवे मुंह में मुफ्त में ये तो ब्राह्मणों को मिलेगा, तो एक नाथ जी उठे उद्धव अपना सेवक था उन लोग जाओ ये समारोह कह दो आ जाओ परिवार सहित छोरा छोरी बड़े बूढ़े सब आ जाओ भोजन करा दी सब तलवार खीर पूरी जो बढ़े बढ़िया भोजन ब्राह्मण बिगड़ गए ब्राह्मणों की ईर्ष्या होता कि ये ब्राह्मण क्या बता रहे तो सब प्रशंसा करे क्या हम ब्राह्मण नहीं है क्या हम पंडित नहीं है क्या, जब समारोह को जिमाया तो ब्राह्मण बोले गए श्राद्ध में समारोह को जिमाना कहाँ लिखा है? श्राद्ध का अनुबार निकालना नहीं चाहिए और कोई विधि नहीं, बस श्राद्ध का अन्न देना नहीं चाहिए किसी को बाहर। जो समारोह को भोजन करा देना, कितना अपराध किया है शास्त्र का। ब्राह्मणों को पूछ लगा दो, नहीं कोई मिले तो खोद कर गाड़ दो बाहर, नहीं जाती को श्राद्ध का अन्न मत दो। वो जिमा दिया मैंने निरीश कर दी, सब तो नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ पर। तो महाराज समारोह गंध आ गई। यद भाण भक्षो सुराया घ्राण भक्षो था सुगंध आ गई, भक्षण हो गया, दूषण हो गया, वो तो समारोह दूषण हो गया महाराज। इस बात को दूसरी रसोई बने आप पदार्थ नहीं आते, श्राद्ध का भोजन समारोह करा दे तुम्हारे आएगा। तो श्रीखंडी वहां रहता था, नौकर था श्रीखंडी का, कहते क्या करे श्रीखंड के कोई पूजा नहीं, आप दिखाओ पंक्ति लगा दो। हमारे बाप और दादा परदादा उन्होंने किया आवाज पितरों का, अब पंक्ति पंक्ति आज बैठ गई, सब साक्षात भोजन कराया। हरा बंद कर दो, सब कोई नहीं आएगा। अब महाराज वेद ध्वनि होती है, ऋषा उच्चारण होता है, भोजन करते हैं, बाहर देखे ब्राह्मण क्या होता है कुछ, फिर वहां विसर्जन कर दिया। अब पत्रदान शुक्रधार बार फेंका, क्या हुआ कि पितर भोजन हो गया सब, पितरों को तृप्ति, साक्षात पितर आ गए। श्रीखंडिया था ना, श्रीखंडिया के मन में आ गई, एक नाथ मेरा सेवा में मस्त हो जाते, भगवान की सेवा में। तो भगवान में भगवान का मन चला कि अपने सेवा किसी करे भाई, ये तो मेरी समझ तो अपने ये मस्त लो, अपनी मस्ती लो, आनंद लो। तो भगत की सेवा करके आनंद लेते हैं भगवान, भगवान को ईश आता है, अरे इतनी मेरे सेवा मस्त हो रहा है तो मैं भी ऐसे मस्त हो जाऊ। भगत सेवा करे और कौन करे बताओ, इष्ट और सीमित है भगवान के, इष्ट भगवान, भगवान के इष्ट भगत, भगत के इष्ट भगवान, परस्पर भाव जनता, दोनों की बड़ी मित्रता है। तो इष्ट है हमारे सेवक स्वामी सखा सी ठीक है, समझे सेवक स्वामी सखा, भगवान शंकर सखा भी है और सेवक भी है हनुमान जी रूप से, और सेवक की यहाँ तो मैं बंद बंद बंद शंभु स्थापना करूंगा, तो ये तो उत्तम आदर्श है। शंकर का पूजन करके जाओ चढ़ाई कर विजय होगी शंकर की कृपा से। तो इष्ट देव भी शंकर, मित्र भी शंकर और सेवक भी शंकर। भगत भगवान दो नहीं होते, एक ही होते हैं ना। भगवान के इष्ट तो भगत है, भगत के इष्ट भगवान, अर्जुन का इष्ट होशी मित्र इष्ट है, इष्ट होशी निर्मित ही तो बक्षा भी तेरी तब ऐसे तब जाओ भगवान में।